is er aan de hand? Zeeland staat op en spreekt. Vergeet die stormtroopers, want ik weet Zeeland heet. Zeeland skate, DJ, MC, Zeeland breekt. Zeeland in de zomers als een stripclub uit de States. Multicultureel, Antillianen uit de bonen. Molukkers uit Soeburg, waar ook die griffels wonen. Junkies op de hoek, bij de EDA willen smoken. Ook hier zie je chicks van 16 met baby's lopen. Niks uit en boze, ook hier wordt geschoten. Ook hier zijn er freaks met een waas voor hun ogen. Ook hier zijn er kerken, moskeeën, synagogen. Ook hier worden mensen door junkies bestolen. Maar weet je toch, hou ik ervan en geniet van die mensen. De stad laat de wensen over, maar ik stel geen grenzen. Hoe minder je krijgt, des te groter je honger. Deze jongen is pas thuis met Zeeuwse lucht in zijn longen. De zet van zeker, dubbel E, geen land mee te bezeilen. Zeeland gekomen om te strijden. Geef die mic aan mij, dan maak ik hem de mijne. En zet hem op de plank bij die andere 55. De zet van zeker, dubbel E, geen land mee te bezeilen. Zeeland gekomen om te strijden. Geef die mic aan mij, dan maak ik hem de mijne. En zet hem op de plank bij die andere 55. Nederland vol shit, Zeeland plek zat. Boeren platzak, ze vliegen naar Canada. Ruimte over, sterker nog recht tegenover. Staat de eensgezinswoning leeg al vanaf oktober. En kom je hier wonen, dan beloof ik hete zomers. Feest op het strand met hertjes die jonko roken. En dat is lang niet alles, je moet het maar ervaren. Dus chickies uit de Randstad, je weet waar je kan slapen. Een biertje in de kroeg, of even zweten in de hooi. Naakt zwemmen, naakt stappen in de zee met de zooi. Kan jou het schelen, het leven duurt maar heel even. Deel die liefde uit, wat je geeft zal je nemen. Weg genoeg tevreden, alles voor de boeg en verleden. Hoezo vreemd, bij seks voor de boeg, seks met eenden. Bij Jambers in zijn show communiceer ik met stenen. Ik praat in mijn eigen en ik heb een fetish voor tenen. De zet van zeker, dubbel E, geen land mee te bezeilen. Zeeland gekomen om te strijden. Geef die mic aan mij, dan maak ik hem de mijne. En zet hem op de plank bij die andere 55. De zet van zeker, dubbel E, geen land mee te bezeilen. Zeeland gekomen om te strijden. Geef die mic aan mij, dan maak ik hem de mijne. En zet hem op de plank bij die andere 55. Zijn die reeft even, zo space dat ze licht geven. Kale mafkezen, die zeker weten weken feesten. Ingevallen feestjes, levende lijken, in levende lijven. Ik lach me rot om die wijven. Maar als je goed kijkt dan, vind je wat je zoekt. Een mooie Suri-Hindoestaans of een vrede halfbloed. Ben je meer thuis in blond en billen mooi rond. Ook voor jou zijn er chickies in de stad van de zon. In de stad van de haven, goede zaken welvarend. Waar je voor een prikje koken of een wagen kan halen. En niemand die gaat klagen als je gaat zonder betalen. Elke snis die zijn mond voorbij praat, die krijgt karate. Lokaal, provinciaal, nationaal, het is die leeuw. Iedereen mag het weten, ik ben de ziel van de eeuw.